Orbán Viktor zeváltotta a régi Orbán Viktort Orbán Viktor szerint. Független média rossz, orosz befolyás. Ez rendben. Háborúba mennek az AI magyarok? Van élet a politika után. Boldog napszakot! Szevasztok, mindenkinek jó reggelt, még annak az embernek is, aki egész nap csak dudál az utakon, ahogy jöttem, volt egy csávó, hát nem pont mögöttem, talán kettővel mögöttem, de hogy így percenként dudált, és nem tudom, mit vár, mindenki megszűnik előtte létezni, vagy nem de tudom. De miért nem tömegközleket szállna? Én nem értem, miért kell úgy most szállni. Most ez most megy, vagy nem? Hogy leállították? Nem tudom már eldönteni. De az amúgy mennyire frusztrált élet, hogy mindenért dudálsz, hogyha valaki nem arra fordul, mint szeretnéd, mondjuk jobb oldalra fordul, és akkor ugye nem ütél az embereket, hanem megvárja a jelmének, és csak úgy van, miért, mely a piros, nem, zöld, dudálok, és így van ez az ember. Szerintem a közlekedés az egy rendkívül idegesítő dolog, szóval nagyon könnyű fölhúzni magukat az igen, emberek. Igen, de ez, itt ismerszik meg az, hogy kinek van bármilyen tartása. Hogy érted? Önuralma. Hát igen, hogy most olyan szintű önuralmad nincs, hogy valaki szabályosan közlekedik eletted, és nem megy át a piroson, vagy ütel embereket, és erre is ideges vagy, az ott már valamit gond van. Várjál, Ádám, mi van, hogyha siet? Ja, siet, bazd, miért nem mondtad rögtön? Jó van, akkor igazad van. Igazából gyorsabban akkor se fog tudni menni, de legalább... De idegesebben. Ideges, igen. És azok, mindig tudjuk, hogy ha valaki ideges, az segít azon, hogy biztonságosabban vezessen. Igen, gyakorlatilag garanciája a biztonságnak az ideges vezetés. Na, itt van újra Csoki. Nyomjuk. Nem tudom, mit kell még mondani. Örülök, hogy itt vagytok ti is. Itt a nyár már azért már nem elvárható, hogy az emberek nézzenek minket. Ilyenkor... Mire beszélsz? Nem mindenki elmegy nyaralni, nem? Augusztus végéig. YouTube-on egy csomó érthető módon amúgy van ilyen adásszünet. A tévében is ugye ősszel meg tavasszal vannak a nagy műsorok. Így nyár az ilyen média szempontjából egy kicsit uborka szezon, mert tényleg érezhetően kevesebben nézik, vagy nem annyira, akár az is lehet, hogy az emberek inkább kint vannak, meg strandon, meg ilyenek, nem annyira bent a szobájukba is néznek valami, de közben meg az is van, hogy mindenki jó esetben legalább egy hétre elmegy Szabira, és akkor egy kicsit rendszertelen lesz a dolog, és akkor egy kicsit így felborulnak a dolgok. Fesztiválon vergődnek a nézőink. Tehát melyik fesztiválon nem fognak vergődni most már? Colorádon? Colorádon. De az csak jövőre. Nem? Jövőre már nem fognak ott vergődni. Pont idén gondoltam, hogy elmegyünk oda forgatni, mert... Úgy nagyon jó szokott tenni, most már párszor voltam ki. Nem. Csak ez, gondoltam, hogy a vloggal egyszer elkísérhetnénk a Hannát is, hogy milyen egy koncert, de hát pont a Fishingen nem leszünk itthon. Mi jövő héten lesz. Colorádon gondolkoztam. De közben tegnap találtam egy fesztivált, amire majd szeretnék elmenni forgatni. Mi az Inota? Hát egy keresztény fesztivál. Úgyhogy kíváncsiak ott mi megy. Beszélgetnék arra emberekkel, mert elképesztő modernekkel. Én az MCC fesztivál is gondolkodtam, mert az ugye otthon az van Esztergomban. Ja, hát oda nem fognak beengedni. Hát lehet, hogy nem tudom. De miért engednének be? Meg lesz az a Fidesz Pride Fesztivál, az melyik? Hát az ott van Erdélyben. Tusványos? Így van, oda. Ott buliznak mindig a fideszesek együtt. Ott mi arról mesélnek mindig, hogy már amikor ott Tusványoson pálinkáztunk, akkor is már baj volt vele. Igen, Magyar Péter is ott pálinkázott, ez tényleg? Volt a mondás. Hogy az a baja a Fidesznek a Magyar Péterrel, hogy Tusványoson is ott volt. Igen? Például. Csak az a baja. Meg hogy a Mészáros Lőrincnek a beosztottja volt. Gondolom, ha még most is fideszes lenne, akkor nem lenne ez semmi baj. Jó, úgy tűnik, hogy akkor most is baj ez mindenki mással is. Nem azt mondják mindig, hogy Mészáros Lőrinc mennyi embernek ad munkát, úgyhogy ezért egy áldott jó például élet. Magyar Péternek adott, és akkor... Az nem volt jó. Az hiba volt. Az hiba. Hiba! Sajnos bár lenne időm az összes ilyen fesztiválra elmenni, de lehet, hogy nem fog beférni megint. Na, no, meg mondják MCC, az emberek, hogy tusványos. Mikor lesz megint ilyen hat lépés videók, hogy részegen fesztiválon forgatunk, de nem mondom, hogy nem lesz még ilyen, hogy néha elmegyünk fesztiválra forgatni, de hogy így... Ezt a stafétát ezt, már átvehetném. Én azt gondoltam, hogy igen, ezt a fiatalok mostaná átveszik. Meg más, az is azért érdekes volt, hogy a hat lépésen mindig nagyot mentek a fesztivál videók, és a Covid után valahogy csappant az érdeklődés is ez iránt. Meg úgy érzem, hogy azért ez a műfaj azért nem végtelenségig. Egy idő után elfogynak a kérdések, hogy hogyan kell csajozni. Igen, bár mi azért próbáltunk témákat is vinni, úgyhogy én azt gondolom, hogy voltak, akik csak tényleg arra mentek, hogy a részegek nyilatkozzanak. Mi azért próbáltunk egy kis kompakt dolgot belerakni. És részegeket. És részegeket, amik általában mi voltunk leginkább, de hogy... De hogy azt gondolom, hogy igen, hogy én egy idő után az ember, még azt a szigetes videót egyszer meg akarom csinálni, amikor be vagyunk zárva egy hétre. Ja, az jó lenne. Az jó lenne, de nekem hogy... is eszembe szokott jutni. Az, mondjuk most már megvárjuk azt, hogy az lesen a címe, hogy idős emberek be vannak zárva a szigetre. Szerintem már sokat nem kell várni. Ez ilyen a... kopaszon ott ülünk az nyugi sátorban, ami addig a 40 000 forint lesz. Hát érdekes, de hogy alapvetően azt gondoltam, igen, hogy a fiatalok majd átveszik, de most már egyre minden megszűnnek folyamatosan a fesztiválok. De ki van, aki csinál videókat, nem? Ugye ott van a hétköznapik, aki fesztiválos videókat csinálnak, és olyan idősek ugyanúgy, mint mi, nagyjából. Vannak, akik csinálnak, csak a egyik... A fiatalok, a Balzak például, az pedig mit iszél, tüntetéseken forgat, meg politikusokat kérdezget. Okay, de hogy jó fesztiválos videókat szeretné. Amik, igen, amikben érzem a koncepciót, érzem azt, hogy van valami... plusz nem csak... Térjen vissza a Miskovics Marci. Hát... Én nem tudom, hogy fesztiválokra jár még. Már is felnőtt. Mindegy, fiatalok van a lehetőség mindenfélére. De az a néhány fesztivál, ami még van. Rég láttam mostanában új YouTube csatornát, most már TikTokon mennek a fiatalok, de hogy nagyon sok téma van, meg videótípus, amiben én is várom, hogy hát, ha jönnek új arcok. Elférne a YouTube-on most pár új arc szerintem. Én is, amikor elkezdtük a hat lépést, azt hittem, hogy már telített a piac. Ez 10 éve volt. Nem zérő összegű játék a YouTube. Ez érdekes, ezt én is így gondolom. Azért jó fesztiválozás mindenkinek, amire eljut. Nem tudom, ha más nem, akkor lesz egy ilyen városban egy ingyenes. Ezt. De akkor is amúgy az volt a jó, nem? Hogy volt több olyan műsor, ilyen fesztiválos műsor, és hogy lehetett azt is nézni, hogy mi is érezzük, hogy így többet kell, meg jobbat kell. Láttuk, hogy milyen számokat az a Miskovics Marci. Igen, igen, és ez így azért kihozta a legjobbat az emberből, ugye nem, ahogy részegen embereket kérdezik. Igen, a Miskó is mindig nagyon inspirált, minél jobbat csinálja. Igen, és ő is ugye indított egy reggeli műsort. Mi is inspiráltuk, aztán igen. Nem nagyon folytat. Hát sok nem minden tudom, műsort nem indított láttam. Azóta is. Vannak ilyen emberek, akik azóta. Akár az Indexen is most pont láttam. Nem csak, hogy indítanak műsort, hanem indítanak nekik egy műsort végtelen pénzből. Hát ez egy gyanúsan mondjuk a posztforrentes pénz, ez valamennyire. Indexen az a srác, aki mindenféle műsort csinál. Igen, és így valahogy vannak emberek, akik állandóan műsorokban szerepelnek, úgyhogy amúgy nem annyira érdekli őket. Ő csinálja ezt, szerinted embereket is, annyira, nem? Én nem Dancsot tudom. Meg kell kérdezni. Nagyon sok, vannak már itt is ilyen go-to YouTube emberek, akik mint a tévében a nem tudom... Stoll. Nem, a Puskás, van a Puskás. Sebestyén Balázs. Nem, van a Puskás. Ki a Puskás párja? Nem, a Istenes Bence. Ja. Őket kevered. Igen, és itt a YouTube-on is van, megvan ezek. Oké, okay, nem gondoltam az Istenes Bencére, most már egy ideje. De jó, mindegy. Vagyunk egy páran. De biztos jó, hogy a YouTube-on ügyes, is sikeres ügyes. Tudott lenni. Amúgy. Igen, szóval, de most nem nézegettem ilyen tévé műsorokat. Amúgy, aki lemaradt a tegnapiről, kijöttek az új, két új merch minta, nézzétek meg. Itt van rajtam, és csokira sajnos nem találtuk meg a nem tudjuk, hol van az MS póló, úgyhogy ez maradt. Ez az egyik minta. Adj egyet, ide rakom magam elé. Várj, ez a póló, amit szemeztem. És ezt hol lehet kapni, Ádám? Ez ilyen is van, de most akkor... Nézd, úgy csinálok, mint hogyha ez a takaró, ez a póló. És akkor mindkettem fejérben. Ez egy új divat. De rendesen tedd föl így, mint hogyha tényleg ezt akarnád csinálni. Jó, és akkor így nyomjuk a műsort. Na jó, kényelmes. Szóval Szijjártó Péter! Rajtok is ilyen jól fog állni. Talán még jobban. Na de. Nagyon jó. Figyelj, ez hímzett. Csak ez nem látszik messzire. Ja, tényleg hímzett. Ez nagyon menő. Ez nem nyomott nem, fasz, nem. Azért, hanem hímzed. Na jó, majd megkeressük a temélyetet. Szóval döntse el, mit írjunk be. Ezeknek a kiszéknek, ezeknek a minimál témáknak az jól áll a hímzés. Igen, meg azért is ott akartam, mert tudod, hogy az előzők túl politikások voltak, aha. És a Zolisat ezt föl lehet. Ez? Ez egy kicsit politikás. Ez csak picit, mert át van húzva minden, és igazából azt jelenti, hogy azért a honfitársak vagyunk. És nem, miért nem csak... Bender lobbista ez? Ez egy kiszólás, a gender lobbista. Nem vagyok gender lobbista, magyar honfitárs vagyok, értsd már. Értem, nem vagy latte avokádós. Az igen, mondjuk. Bármi sose hittem latte avokádót, de biztos nagyon finom, hogyha van ilyen. Na most nem a avokádó a menő most már, tudod mi a menő? Most a pisztácia. Minden pisztáciás. Igen, de a pisztácia az szerintem nem kapott egy ilyen elitista kicsengést, mint az avokádó. Mint a garnéla, amelyik valamelyik Aldiban ilyen ízével lapáttal van, hát nem mindegyikben. Biztos. De a felcsúti Aldiban például, igen. De most mindig van ilyen divat, most az avokádó nem annyira, hát már beépült, nem? De hát a buborékodba. Úgy érzem, hogy már nem olyan különleges, már azért az Aldiba is lehet kapni mindig. Nem tudom, hogy mi. Nem, én nem követem ezeket az ételdivatokat, Ádám, annyira. Az az igazság. Most a pisztácia divat, értsd meg. Mi a lesz pisztácia a következő? Az divat, igen, de abban meg tehát ilyen nem mindig mennek. És igazam, hogy a pisztácia is nem egy olcsó dolog amúgy a pisztácia. Hát igen, de az, hogy ugyanannyiért kapsz csokis torta szeletet, mint pisztáciás torta szeletet. Mert a csokis nagyon drága. A szombathelyi izében, nem tudom milyen kávézóban. Viszont pisztáciás nem finom, érted? Akkor ez... Nem finom? Hát én ettem nem finoman. Hát én is, amikor marcipán nézem, az nem jó. De pisztációs fagyi például tök jó, mert nem olyan rohadt édes, viszont... Jó, Ádám, nem fogunk a végére érni, kezdjük el! Édes Istenem, Szijjártó Péter! Mit csinált a fagyi. Nem pisztáciás fagyi tevet, hanem mikor szól. Mikor kérdezik már meg a TikTokon, melyik a kedvenc fagyiük? Csinálja már meg a Fanny vagy valami. Körbe megy, és azt mondja, hogy mi a kedvenc fagyid, és akkor legalább addig se arról kell beszélni, hogy mi van az állammal, meg hogy rohadt szétaladtunk. Tessék, ingyen adtam ezt a tippet. Hát ugye már olyan jó ingyen tipp volt, hogy már megcsinálták. Igen, a fagyikról? Persze. Hát nem a fagyikról, de az, hogy mi a kedvenc kajája, nem tudom, izének, Vitályos Eszternek, ilyen már volt, ugyebár, és akkor... Csak valamit elfelejtett utána. Igen. Tényleg erről update, mai napig nem került még ki az a videó, ahol Vitályos Eszter a kórházi kosztokról beszél. Ezt nagyon hiányolom. Én megnézném azt a Vitályos Eszter videót. Itt van a Szijjártó. Szijjártó Péter azt mondta, hogy nem kell aggódnia annak, aki a Közel-Keleten, ugye a háborúban esetleg ott ragadt, hiszen már heten is kikerültek, és egy szovággépet sikerült intézni, amíg kimenekítheti a magyarokat. Hogyha esetleg nem figyeltétek a nemzetközi híreket, még mindig zajlik ez a háború Irán és Izrael között, vagy hát sokak szerint, nem tudom, ott a helyi sajtó szerint Amerika és Irán között. Amúgy Muda Péternél olvastam, hogy ő arról beszélt, az egy ilyen érdekes aspektus, hogy úgy tűnik, hogy itt ez már nem egy olyan egyszerű háború, hogy megint az atombomba gyártási kapacitását akarják lerombolni Iránnak, hanem egyenesen a rezsimet akarják megdönteni, és ő azért tartja ezt problémásnak, mert hát ezt, hogyha ezt sikerül megcsinálni, és Amerika fenntartja ezt az egypólusú világrendet, az egy elég nagy fricska lesz az oroszoknak, meg a kínaiaknak, akik a többpólusú világrend felépítésén dolgoznak nagy erőkkel, tehát próbálják lebontani azt a világrendet, amiben mi most élünk, békességben, viszonylagos békességben ugye az elmúlt x évtizedben, nyilván nem mindenhol, de mondjuk legalább a mi környékünkön béke volt. Tehát nem biztos, hogy fogják hagyni, az oroszok meg a kínaiak, hogy Iránt megdöntsék, hogyha ez valóban megpróbálja Amerika megdönteni az iráni kormányzatot. Hát, de az el kell fogadnunk, hogy most Amerika itt a lényeg, de az... Jó, de akkor, és már... hogyha azt mondom, hogy Izrael megdönti az iráni kormányzatot. Teljesen mindegy. Szerintem a kérdés az, hogy fog-e eszkalálódni ez a konfliktus, és reméljük, hogy nem. Reméljük, hogy nem. De egyelőre nincs nagyobb béke sajnos a Közel-Keleten, mint mondjuk múlt hét végén volt. Úgyhogy... Igen, most már megszoktuk, hogy a háborúk nem érnek véget egy hét alatt, amikor már a negyedik évét tapossuk az ukrán-orosz háborúnak. Negyedik év már? Már 3 éve kitört, igen. Fú, ez elég kemény. Negyedik hogy elrohan az idő? Emlékszem, amikor kitört még, és így mindenki teljesen ki volt, és így nem tudom, benzines kannát vett meg minden. Ja. Biztos, ami biztos, és akkor már mindenki még mondta, hogy nagyon meddig tarthat vajon, hú, hát azért vége lesz, nem tudom mikor, és így negyedik éve megy, eltelt 4 év. Ja, csak és így... nem valószínű, hogy idén vége lesz. Hát ez elképesztő. És még ha vége lesz, ez most az mennyire stabil végét jelenti az egésznek, vagy amíg nincs vége, addig meg mindig arra van esélye, hogy ez csak valahogy eszkalálódik. Azért jobb, ha minél hamarabb vége lesz, de hát még Trump nem oldotta meg. Igen, bár amikor vége lesz, akkor sem biztos, hogy mármint, hogyha a Putyin azt fogja mondani, hogy ez lezárult, akkor nem biztos, hogy az azt fogja jelenteni, hogy ténylegesen lezárult. Bár amíg még legalább ezt különleges katonai hadműveletnek nevezi, addig legalább ennyire nem az halálodat, hogy háborúnak nevezze, és akkor utána majd sorozás, meg nem tudom, szóval. Na mindegy, de igen, jó lenne, hogyha végre vége lenne, jó lenne, hogyha Trump most már befejezni ezt a sok háborút, amire azt mondta, hogy befejezi, de sikerült, ugye? Nem a békehírnak is jó lenne, hogyha megint bedobnám. Egy újabb, hát igen, amúgy lehetne akár békét is teremteni a Orbán Viktornak, de sajnos most úgy tűnik, hogy nem tud, mert itthon kell, Pilisvörösváron kell lakossági fórumra mennie. De nem az itthoni dolgokról beszél, szóval azért annyira nem durva a helyzet. Ja, igen. Mindjárt megnézzük, hogy miről beszél amúgy, de ja, hát sok sikert kívánunk azoknak a honfitársainknak, akik éppen próbálnak esetek kijutni ezekből a háborúsújtott övezetekből, meg reméljük, hogy nem feltétlenül csak egy szovággépre tudnak majd felkapaszkodni, de hát nyilván, hogyha már Pozsonyba elhozzák őket, az már azért sokkal jobb, mint hogyha a fejükre esetne egy bomba. Úgyhogy ja, hát sok erőt mindenkinek. Orbán Viktor viszont biztosított mindenkit, mert minden rendben van, igen. Nagy kedvenc a érettségiző korosztálynak a levél, biztos kibontják, azt tudják, hogy kell. Szerintem különleges lehet érettségizett diákként levelet kapni, mert így nem tudod, hogy mi az, igen, így fölbontott, hogy hát, egy levél, és akkor mit? A miniszterelnök úr írta. És mit írt? Azt írta, hogy Magyarország büszke az ön eredményére. Mi, akkor is megbukott? Igen. Vagy a kettesére. Küldte ki? Nem mindenkinek. És ez nem túl személyes, érted, most mindenkinek büszkát, ha mindenki, hát érted, mi van, hogyha minden megbukott? Akkor Viktor, én szeretnék egy kis bátorítást. Azt írja ilyenkor, hogy hát azért lehetett volna. Nem, az érettségizett, tehát aki leérettségizett, ja, az kap. De a kettest is megveregeti a vállát. Jobb, mint az egyes amúgy. Igen. Hát számítunk arra, hogy tudásával, tehetségével a jövőben gazdagítani fogja a közösségünket. Tudod, akiket mondjuk így már hagytunk áthullani a hálón. Hát gondolom azokra majd azt gondolja. Felnőtt gyerekek, akiknek nem volt ott egy tanoda. Hát velük nem tudtak mit csinálni, és nekik nem gratulál Orbán. Sajnos ez van. Hát ők másmilyen levelet kapnak. Van végrehajtást esetleg. Az megveregeti úgy a vádukat Orbán Viktor áttételesen. Azt mondja, hogy biztos lehet abban, hogy hazája segíteni fogja ön, úgyhogy nem mondhatod, hogy valakit hagyott áthullani a szociális hálón Orbán Viktor 15 éves regnálása. Valaki megszületett Orbán Viktor regnálása alatt, és most már mondjuk a 8 általánost kijárta, és ugye mindent végigjárt, és természetesen nem bukott, nem csúszott. Mm-hmm. Nem volt olyan, hogy megszűnt egy iskola a feje fölött, hiszen biztos lehet abban, hogy hazája segíteni fogja. Miről beszélsz, Ádám? Emberek, akiknek szükségük lenne segítségre ebbe az országba? Hiszen van munkáshitel. Ja, a munkáshitelről szólt, hogy vegyezek föl. Igen. Általában aki érettségizett, egy csomó tovább akar tanulni, vagy elmenni szakképzésre. Na, azt hiszed, hogy Orbán Viktor erre nem gondol, igen. Azt mondta, hogy akkor igénybe veheti a munkáshitelt, ha pedig felsőfokú intézmény hallgatója lesz, szintén számíthat a támogatásunk. Diákhitel? Szintén számíthat a támogatásunk. Jó, megtanítja már érettségizőknek, hogy a hitel itt az élet alapja. Van támogatás. Majd hitel. Nem, támogatás. Vissza kell fizetni? Számíthat a támogatás. Közben Orbán Viktor hát kitette ezt a videót önmagáról. Nagyon ízléses videó. 89. szeptember 23. még csecsemők voltunk. De már léteztünk. Már léteztünk pár hete. Ez igen. És akkor ez a fes fiatalember így beszélgetett. Hihetetlen. Nem tudom, hogy felsírtam. Amúgy nem kell belenéznünk, Ádám, mert az a gond, hogy ez egy 10 perces videó, és az egész arról szól, hogy Orbán Viktorék mint ez a sort, amivel belengedték. Nagyságrendileg. Azt meséli el, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag hát nem egyedül szerette volna megdönteni a kommunista rendszer, de sajnos így sikerült. Igen? Igen. És akkor, hogy ott így mondta a beszédet, és akkor ők amúgy ilyen nagyon fiatalok voltak. De ez arra is, nem, így az ember azt is érzi, ez ki ott a Six? nem a Six. Arra is gondol az ember, hogy tényleg már a kommunista rendszerben itt nyomták, akkor tényleg ideje most már pihenni egy kicsit. Most már más idők járnak. Nézd, Deutsch a mai fiatal. Deutsch olyan ízlésesen öltözötte ez az interjúhoz. Orbán azért talált egy inget ezzel a kalappal, és akkor méltatja a csurkát, ami nagyon jó. Tényleg, elmúltak ezek az még jobb dolgot mondani. Én azt gondolom, hogy talán... Ezek az idők, ezek sajnos elmúltak, amikor még fiatalok és demokraták voltak, nézd meg. Hát igen, Orbán Viktor. És amikor majd, tehát most nem azért mondom, de tehát az akkori Orbán Viktor, azt szerintem azért azt kell, hogy mondjam, te tett valamit azért, hogy az ország egy jobb irányba menjen. A mostani már sokat tesz azért, hogy ne ebbe az irányba menjen az ország, egy jobb irányba, de azért jó, ez nem húzza magát. Nem ironikus ez az egész, hogy most itt a kommunista rendszer lebontását magára vállalja, és közben meg miközben látod, hogy mit csinál, miközben az oroszok ellen felszólalt, közben most éppen folyamatosan ukrán gyalázásban és orosz felszopásban. 89-ben a ruszkikat kellett haza küldeni. Lavrov az non-stop osztogatja itt nekünk a díjakat, és valahogy feltűnően orosz propaganda ömlik a kormányzati médiából. Nem érezik az iróniáját ebben az egészben, öreg fideszesek. Tényleg már ideje pihenni most már. Tényleg 35 évvel a rendszerváltás után eljött az idő, hogy egy kicsit tényleg olyanok is szóhoz üssenek, akiket még nem a kommunizmusban vagy szocializmusban nevelkedtek. Amúgy ezt mondta az Orbán Viktor, hogy milyen érdekes volt látni, hogy ugye azok az emberek, akik néhány évvel azelőtt még a legnagyobb kommunisták volt, hát igaz, még akkor is, azok ott álltak a Nagy Imre koporsója körül, hogy hát ők mekkora reformkommunisták, és mindig egyetértettek. A Fideszben. Hát szerintem ők nem lettek a Fideszbe, de azért a táskahordóik közül lehet, hogy van, aki oda került. De hogy ez volt szerintem két érdekesség. Az egyik, hogy igen, ezt mondta az Orbán, hogy milyen érdekes volt látni ezeket a dinoszauruszokat, ahogy így próbálják forgatni a köpönyegüket. Hát igen, most is már azért lehet néhányat látni, vannak fecskék, meglátjuk, hogy hány kell, hogy nyarat csináljanak, viszont hát mindegy, ez csak egy jelzése annak, hogy hogyan omlik össze a rendszer, ahogy ezek az emberek hagyják el a süllyedő hajót. Viszont a másik pedig az, hogy egyáltalán megtörténhetett ez az újratemetés, azt mondta Orbán, hogy akkor lehetett látni, hogy így vége van ennek a rendszernek. Nem is tudom, én ezen gondolkodtam, hogy vajon nálunk ez mikor és hogyan lesz majd. Lesz egy ilyen egyértelműen észrevehető pont. Vagy talán lehet, hogy a kegyelmi ügy már az volt, és most egy sokkal lassabb bomlásnak vagyunk a megfigyelői. Hogyha leváltják a Fideszt, akkor majd mondhatod te is, hogy hát a beszédetkor a tüntetésen. Gyakorlatilag ott romlott magába a rendszer. Igen. És mondtam, már csak vergődés volt. Mindig el szoktam mondani, és én tényleg így gondolom, és majd, hogyha egyszer nem így mondom, akkor majd gyertek vascsővel. Szóval, hogy az ott mindannyiunknak, ugyanúgy mi is 150 000 részben voltunk annak a részesei. Ilyenkor meg Orbán is ezt érezte. De, és oké, és nem lett volna muszáj utána meg így beszélnie. Nekünk se lesz muszáj majd így beszélnünk, nem. Ádám, 25 év múlva. Amúgy akkor már valami ézébe leszünk, nem tudom, egy ilyen... Repülőautók lesznek minden. Repülőautók lesznek, de egy helyi tévét fogunk csinálni. Igen, és a Gyurcsány épp visszatér. A Gyurcsány visszatér! Arról jussz itt haza, és tedd, amit tenned kell! Be kellett ismerni, hogy az egész, ami nál, az egy hazugság. Hoppá, várja, még most ez egy releváns dolgokat is mond. Na, jó. Be kellett ismerni, hogy az egész, ami nál, az egy hazugság, erkölcsileg vállalatoklan, bűnös, borzalmas dolog. De azt mondja, hogy a NER viszont az 56-os szabadságharcon áll pont. Amúgy ez tény, hogy nincs egy ilyen véres kezdet az Orbáni kétharmadoknak, hát, az Orbán egyszer. Ez az erkölcsi... Az erkölcsi alapzat az hiányzik, igen. Igen, meg minden. Ez tény. Nem lehet megbocsátani. Kádár, hiába akarjuk egy újratemetésen megbocsátani a dolog, megbocsáthatatlan. Kádár néhány hét van meghalt. És a Kádár belehalt, az ember meghalt, csak belehalt abban, hogy a Nagy Imrét ő akasztatta föl. Belehalt. Hát reméljük, hogy az Orbán az inkább egészségben majd visszavonul, ott vágja a sonkát a gyerekeknek. Ettől is, hogy belehalna abba, hogyha át kéne adni a hatalmat. Nem hajna bele. Hát szerintem se. Nem hajna bele. De hogy remélem, hogy azért kezdett el ekkora nosztalgiákba az Orbán, mert már ilyen, érzi a végét. Hát ilyen életút. Keretes életút szerkezet. Összefoglalás, igen. Keretes szerkezet. Már ő tudja, hogy nem akar már miniszterelnök lenni jövőre, és akkor emiatt kezdett el nosztalgiát. Hogyha a kormányzást nézzük, akkor tényleg úgy tűnik, mint hogyha már leszarná az egész. Hát ez már egy pár évtizedek, de hogy... Igen. Viszont szeretnél megnézni egy másik Orbán Viktor videót, amit kitett? Mert kitett egy másik videót is, igen, inkább ezt nézzük meg. Orbán Viktor, ahol, tehát itt, hasonló. Hogyha jól megnézzük, akkor tehát előbb láthattuk, hogy Orbán Viktor hazaküldte az oroszokat, itt megszületett a demokrácia, szabadság, boldogság, béke, és ő ennek a hírnöke, ennek a jelképe. Lássuk ezt a következő Orbán Viktor videót. Hogy hogyha a Ukrajna vagy NATO, vagy EU tag lenne, akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink. De várjál, mi ez a tánc itt? Most ilyen Magyarország? Várjál, a 444 azt nem találtak olyan AI videót, amin, miközben nem piros fejlző, de mindegy. Csak AI videón találtak boldog magyarokat? Most képen kívül kiállni, ne haragudj. A 444 azt írta, hogy itt valószínűleg a Tisza kétharmados győzelmét ünneplik az emberek. Azért kellett AI, gondolom. Hát ez... Azt mondod, hogy ilyen buli lesz a választások után? Ez olyan zene se rossz. Én azt mondom, hogy én nem mondom, hogyha tegyük fel Orbán Viktor rendszert leváltják, akkor nem fog eltisztenteni egy... mentes sört. Hát valamit lehet, hogy iszok Orbán Viktor tiszteletére, hogy köszönjük ezt az elmúlt évtizedet, és jó pihenést. És szerinted amúgy, hogyha lenne ilyen buli a bánánál, a legutóbbi kétharmadnál lett volna, akkor ott maradtunk volna? Igen, sem nem volt. Nem, tehát nem volt ennyi fiatal. Nézd, hogy bulizik. Mennek a... Hoppá! Jaj, ajaj. Már nem akkora buli. Mérőink? Ilyen ügyetlen AI videók, Jézusom. Hát ez mind AI videó, igen. Nagyon elkezdték használni az AI-t amúgy, nagyon durva. Ajaj, ezek a, mondjuk, ezek nem felnőtt méretűek, szóval... Ne akarjuk gyerekeinket magyar hadsereg formájában. De még milyen gyerek? Gyerekkatonák. Ja. Ukrán frontokra, vagy akár ukrán területre vezényeljék, és onnan koporsóba jöjjenek vissza. Kattintson most, és szavazzon nemmel a Vox 2020. Nagy szerencse, hogy itt nem volt semmi hangulatkeltés ebben a videóban. Semmi. Nagy szerencse. Amúgy tek felháborító, amit a Fidesz csinál a kommunikáció terén. Ez már csak négy nap van ezek szerint, és utána mivel fognak kommunikálni? Meg lesz a Vox. De most, igen, most megint ez a maximumra van tekerve, hogy ja. Mindnek halunk. Amúgy nem tudom, hogy miért nem volt erőszakoskodó ukrán katona benne, mert ugye kinek az oldalán, meg hogy, meg szóval nem, ez nem derült ki. Most az derült ki, hogy magyar katonák fognak meghalni. Már nem tudom követni, ne haragudj csak, és segíts már nekem. Eddig én az volt, hogy a Vox az, hogy ne lépjenek be a ukránok az Unióba, ami úgy legalább egy 10 év, de mindegy. Nem, 2030-ra lenne. Jó. Akkor 4 év. Mert akkor jönnek a maffia, meg a nyugdíjat elveszik, meg ilyenek, de nem háborúról volt eddig szó. Hát pedig, ugye ez a vadonatúj dolog, amit a Ruszin Szenni Romulus mondott, és eddig ezt nem hallhattuk, mert nem, tehát nem 6 hónappal ezelőtt mondta, amikor még az Ultrahangon, mint szakértőt szólaltatták meg, mint Fidesz közeli embert, mint megbízható szakembert. Nem erről van szó, hanem ezt tegnap előtt mondta. Nem tegnap előtt mondta, itt ez a régi videó, ott van 6 hónappal ezelőtt az Ultrahangon. Akkor még nem volt bajuk ezzel a... Úgy tűnik. Hallgassuk meg, mit mondott. És akkor felmerültek ugye azok a hírek, hogy esetleg NATO-EU erők vonulnak be Ukrajnába. Szerint ez egy reális felvetés? Vagy ezt csak úgy mondják, de valójában semmi... Hát ez az üzengetés egymásnak. Ez abban az esetben képzelhető el, hogyha a Ukrajna vagy NATO vagy EU tag lenne. Akkor jogos lenne, hogy oda bemennek a mi erőink, már az Észak-Atlanti térség országainak erői, anélkül az kaszusz belé lehet a Oroszországnak. Hát ennyi. Itt nem nagyon volt utána nagy meghökkenés az Ultrahangon. Nem, úgy tűnik, Cséh Király Tamás nem horkadt fel, de lehet, hogy azért, mert ő értette, hogy mit akar mondani a Ruszin Szenni Romulus. Úgy érzem, hogy megint 2000, nem tudom, miben vagyunk, 22-ben. Dezsavim van, Márkizaj, vinni a gyerekeinket a frontra, és ugyanilyen interjúban volt ez az egész, ugyanúgy a háborúval riogattak, tessék, itt vagyunk, teljesen dezsavú az egész. De már nem annyira működik az a baj. És akkor mi történne, hogyha azt mondanám, Ádám, hogy például az elején a szöveg az lenne, hogy fel kell készülni a honvédség, hogy micsoda, hogy a háború felé tartó út nulladik szakaszába lépünk. A mi erőink. Nulladik szakaszába lépünk. Hú, hát akkor ez nem lenne jó. Hát még eleinte ünnepelnénk szerintem. Ja. Ünnepel Fidesz győzelem. Nulladik szakaszába, háború felé vezető út. Hát ez a Fidesz. Nem, az a nincs gond, az rendben volt, ez mondták, hogy az rendben van. Mm. Az teljesen normális retorika, azt nem fordítanák ki ők sem. Amúgy miért nincsen a Magyar Péternek a Facebookján még egy videó, amiben ez van? Hogy a Szalai Bobrovnicskinek a beszéde, és utána pedig a végén ő mondja így, hogy nem szabad háborúnak lenni. Ugyanezzel a videóval. Miért nincs még fönn? Komolyan, mi adjunk kampánytanácsokat? Magyar Péter, küldjük a számlát, és várjuk ezt a videót. Orbánék szerint nem tűdik hangos a digitális tér, mert a Tiszának van egy saját harcosok klubja, amit... Úgy hívnak, hogy Magyar Nép, és akiknek ki van a tökük. Nem, visszhangnak hívják. Magyar Péter is elismert, hogy van egy ilyen szignálcsoport, ahol a Tisza szigetek tagjait érik el, de Orbán ezt csak ennyit értett ebből, hogy azon az kamerás mobilon ott nyomkodják, a nyomkodós telefonon. Zsolt versus hazaszeretet. Így hasonlította össze egymással Orbán Viktor... A visszhangot és a harcosok klubját. Ennél magyarabb dolog nem is tudom, nem tudok elképzelni egy magyarabb dolgot, mint az, ami úgy nézett ki tényleg, mint egy MLM. Jó, de harcos MLM az meeting. Egy magyar szó. És a visszhang? Az is. Megfelelő mennyiségű euróért az egy magyar szó? Dollár. Fú, most nem tudom, a dollár nem, rossz, hívnya. Én már nem tudom, csak én ebből belezavarodtam. Most mit kell ebből kihoznunk? Hogy az, hogy a Tisza rossz, hogyha meg megnézed ezt, hogy, hogy mi történt ezekkel a tiszás fej őszét hazaárulók aktivistákkal, hát úgy tűnik, hogy kiszivárgott néhány név Tisza aktivistákról, egy Discord szervernek a meghekkelésével, ami, hát a Magyar Péter meg azt mondta, hogy orosz módszerekkel sikerül itt az ellenzéket vegzálni. Hát azokat már megtanultuk. Láttuk, hogy hogyan jutottak be a rendszereinkbe, biztos utána megláttuk, hogy akkor hol vannak itt a repedések, de... Csak be tudnak jutni a Tisza rendszerébe. De azt gondolom, hogy az egy Discord szervert elméletileg egy hackernek azért csak könnyebb feltörni, mint mondjuk egy... A külügyminisztérium rendszere. Egy normál esetben ezt kéne. Ha csak nem a külügyminisztérium rendszere, egy... Discord szerver. Egy citromélfiók. Hallottam már egymást ilyen emberekről, akik kicsit jobban értettek az ilyen, nem is, hogy hackkeléshez, de hogy így az adatbázisokhoz, honlapokhoz, stb. És ők hobbiból kormányzati honlapokon ki tudták listázni a jelszót és a felhasználó nevet. És a jelszót nem csak, hogy kilistázni tudták, nem is volt titkosítva a jelszó, szóval. Van olyan, ahol TXT, meg ilyen formátumokban tárolták ezeket, szóval ezek után azt hogy akkor feltörnek egy külügyminisztériumot, tehát nem tudom elképzelni, hogy milyen biztonsági intézkedések voltak, de lehet, hogy jobban jártak volna egy Gmail fiókkal, vagy valami, mert ott legalább a Google már kidolgozott valami protokollt, nem? Én hallottam olyanról, egy ilyen iktatórendszerben a jelszava valakinek egy gomb volt. Egy gombot így megnyomott. De legalább új lenyomat olvasós gombot. Nem, új lenyomat olvasós. Be lehet egyáltalán egy gombot állítani? Nem értem én se, hogy miért lehetett. Nem lehet, hogy a külügyminiszterem ebbe lehetett állítani. Lehet, hogy be lehetett. Azt mondjuk azért viszonylag könnyű talán már így kipróbálni, hogy akkor melyik lehet az egy gomb, amelyik a kódot rejti. Amúgy nem olyan, az már nincs. Lehet, vagy... Most lett fizetés. Mi? Nem az lett fizetés? Welcome to citromail.hu, és majd angolul mondja. Na jó, szóval, de most ezt hagyjuk már, mert a külügyminisztériumon kívül senkit nem érdekel. Hát az érettségi adatbázisból is 500 000 ember adataihoz sikerült hozzáférniük hackereknek. Hát az kb. Mindenki azért, sőt, nem is gondoltam, hogy ennyien érettségiztek most. Több évnyi, igen, 22 és 25 közötti érettségi vizsgaidőszakban. Még mit tudtak meg ezekből? Milyen adatok voltak ott? Név, lakcím, személyes adatok. Akkor jönnek a spamek? Hát amúgy nem csak az, ez elég sok minden. Tényleg az, hogy telefonszám, e-mail cím az egy dolog, de az, hogy olyan adatokat megtudnak rólad, anyja neve, lakóhely, születési hely, születési dátum, ezekkel nagyon sok helyre regisztrálni lehet, ja, és vissza lehet érni. Hogyha a személyiteket elhagyjátok, akkor azonnal érdemes jelezni például a hatóságoknak. Dápon le lehet tiltani rögtön? Vagy ilyen ez? Annak nem lenne egy. Mióta van ez a DAP, már nem hiszek magammal csak telefont egy csomószor. Hát valahol... azért, hogyha egyszer lemerül, akkor nagy bajba leszel. Hát igen, de olyankor hagyom otthon, amikor tudom, hogy nem fog lemerülni, mert mondjuk kocsiban úgy is töltődik, vagy úgy indulok el, nincs lemerülés közeli állapotban, de amúgy annyiszor azért nem kell igazoltatnom magam. De elméletileg ezzel már lehet igazolni magad. Tehát jelezzétek a hatóságoknak, nem lehet érteni, mert ez nem egy bankkártya, de hogy jelezzétek, hogy elhagytátok, mert amúgy elég sok helyen megtalált személyigazolvánnyal, ami alkalmas, tehát ami még benne van a rendszerben, azt ráadásul pont egy szomszédos országban van a kiinduló pontja egy ilyen kereskedelemnek, Romániában, onnan nagyon sok személyigazolvány kerül át mondjuk a Távol-Keletre, ahol mindenféle cégek kerülhetnek a nevetekre, amik nem biztos, cége? Hogy jó, hogyha ott vannak. Ki tudja, lehet, van egy cég a neveteken. Lehet, hogy gyártulajdonosok vagytok. Ha, az lenne jó, az lenne egy ilyen sztori, egy ilyen jó film lehetne. Figyelj, most eladom ezt ingyen nektek, megcsinálhatja ezért. Most találtam ki. Hát, hogy valakinek ellopják ezért, és akkor kiderül valahogy valami fura módon, de kiderül, hogy igen, Kínában a nevére írtak valami céget, és akkor... És nagyon sikeres cég lesz. És akkor fogja ki, meg Kínába, és eladja, és így valami ilyen szövevényes izé, vagy maffiát, valat harcol, de közben eladja, vagy nem tudom, mit csinál. Ezt úgy írják az emberek nevére, mint a hajléktalanok és nevére. És aztán ott lesz hogy a valami kínai, és akkor ez ilyen romantikus szál, és akkor igazából egy romkom is lehet ebből. Mindegy, Rákai Filipnek odaadom, meg is írom. És a Stoll András lenne a magyar hangja mindenkinek? Igen. Főleg a kínaiaknak, és direkt ilyen sztereotíp, ilyen csing-csang-csong így beszélni. Maksa híradó lenne. Igen. Szóval, oké, akkor ezt is megtudtuk, figyeljetek oda magatokra. Viszont megint fölhívom a figyelmet arra, hogy a kommentekben leírt gyűlöletbeszéd büntethető. Tolna vármegyei főügyészség indítványára a bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, aki Magyarország miniszterelnökének és más személyeknek a megölésére készült. Készült vagy kommentet? Várj, ez azért más dolog. Hát, videókat tett erről közzé, hogy megölni Orbán Viktort. Ez amúgy életkioltására alkalmas tárgyakat találtak nála, ami ugye nem tudom, mit jelent ezt a bögrét? Vagy kést. Volt egy kés a házában? Vagy hát, hogy volt pisztolya. Amúgy ki tudja, mert lehet, hogy tényleg egy őrült volt, és láthattuk, hogy például a Ficót is megpróbálták megölni. De persze, most ha valaki ilyen videókat tesz közé, hogy kiket ölne meg, az azért nehéz már éppen mélyűnek nyilvánítani. Érted? Még hogyha a kommentekben egy rohadjál meg elcsattan, az más, mint ahogyha konkrétan emberölést meg nem csak buzdítasz, hanem már videókat csinálsz, hogy megölni embereket, akkor tényleg mit csodálkozik bárki, hogyha elkapják. De az is kérdés ilyenkor, hogy amúgy nem, már manapság van, aki ezeket tényleg megcsinálja. Látni egy csomó példát külföldön is. Ezt most öltek meg egy demokrata politikust, szóval nem csoda, hogy komolyan veszi, és komolyan is kell ezeket venni. Ja, amúgy ez a nemzetközi térben is hirdett, ez csak azért. Ezt akart, valaki írt, hogy aki igazán ölne, az nem reklámozza. Ez az, ami szerintem már nem igaz, mert már sokszor volt rá példa, hogy ezek az emberek, akik vérengzést hajtottak végre, azok konkrétan előtte kinyilatkoztatták online, mert valamikor ez része ennek, hogy nem véletlen akarnak, hogy mondjam így, figyelmet. És akkor viszont része lesz ez az egész ennek, szóval már ez se állja meg a helyét. Sokszor persze nyilván nem így van, de akik mondjuk ilyen tervezetten azt akarják, hogy ne kapják el őket, de sajnos az őrülteknél meg bolondoknál már nem biztos, hogy ez megállja a helyét, amikor ilyen logikusan próbálunk gondolkozni. Például ugye a Mad Earth ügyben sikerült is abba. Igen. Az egyik faszit lefülelni már Németországban, aki ezeket a képeket átalakította annó. Szóval van rá példa, úgyhogy ezt nem figyeltek oda, hogy mit kommenteltek. Amúgy is mi a faszért ír valaki le olyat, hogy ezért, hogy ezt meg kéne ölni el. Amúgy az érdekes, hogy tényleg az online tér az még mindig egy kicsit vadnyugat, mert tényleg végtelen rétegei vannak, átláthatatlan. Gondolom a rendőrségnek, akinek így sincs elég kapacitása, nem tudja még rendesen monitorozni az online teret. Hát, hogyha akarja, akkor tudja, hogyha megadják nekik az eszközöket. Hát, de úgy értem, hát energiát. Igen, most mondom, hogy nincs elég rendőr. Az, hogy mindent, igen, de hogyha látod, hogy ezt a faszit is sikerült. Igen, csak arról beszélek, hogyha rendesen ellenne látva a rendőrség, akkor igenis egy nagyon komoly ilyen kiberbiztonsági, vagy kiber nem is védelem, hanem az, hogy rendesen utána menni azoknak az embereknek. Biztos fel lehetne deríteni egy csomó akár gyermekpornográfiával foglalkozó. Biztos most is kutatnak, de hogy itt azért bele lehetne önteni a 10-szer ennyi energiát is, és nagyon sok embert el lehetne kapni, hogyha lenne rá kapacitás, meg szakértelem, mert azért ez nem olyan magától értetődő, mint hogy elmegyek az utcára, és valaki füvez, ezt lecsukom, hanem itt azért bizonyos szakértelem kell, vagy a bűnöző akik eléggé képzettek egy csomó szinten, utánuk tudja menni. Uh-huh. És nem tudom, hogy erre mennyire feküdtünk rá az elmúlt 15 évben, mert jó lenne, hogy ezt is komolyan mennénk szerintem. Azt láthattuk, hogy vannak olyan hiányosságok, például a családon belüli erőszaknál. És igen, amúgy biztos, hogy az online térben elkövetett bűncselekményeknél is, bullyingnál, meg sőt, tényleg mindenféle veszélyeztetés van, meg verbális bántalmazások, nincs felkészülve az ország, az biztos. A fizikai térben a gyermekvédelemre sincs. és ja, a családon hát belül erőszakra sincs. Úgyhogy igen, teljesen igazad van. De hát nem tudom, ott egy csávónál volt fű, hát ő meghalt. Jó, van ez így. Amire ki akartam még térni, Ultrahang csatorna, Ádám, de hát ismerős arcot véletlenül, akiről nemrég keveredett abba a gyanúba, hogy... Öreg Spötle, egy nappal ezelőtti videó. Hát igen, Georg Spötle a mai napig az Ultrahang szakértője, ott is van még egy videó, ott is egy videó. Sokkal, hogy az Ultrahang orosz párti. Hát de nem csak nem az, számítottam erre. Valakiről ez derül ki, vagy ez a hír terjeng, hogy ugye a külügyminisztérium átvilágításán nem ment át az ő cimborája, mert hogy orosz kapcsolatai miatt, és akkor... De ez a Spötle orosz kapcsolata miatt? Hát annak a faszinak az orosz kapcsolata. Nem, én fordítottam, hogy a Spötle miatt nem ment át a haverja. De lehet, hogy rosszul tudom. Azt akartam itt kiemelni, hogy az Ultrahangon amúgy adresszálják ezt a kérdést, és beszélnek erről, és a Spötle elmondja a saját véleményét. És ez nem kommentek kérdése, lájkok kérdése, és szét kérdése ezt. Szerintem nagyon jól mondja a Zoli. Nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés. Itt akkor az, hogyha valaki a nemzetbiztonsági átvilágításon nem megy át, az azért nem az kéne, hogy maga után mondja, hogy hát nem tudjuk, hogy most ez akkor hogy van. Meg én ezt nem tartom egy jó ötletnek. Az Oroszország, amelyik éppen megbontja a világrendet, amiben élünk, ami éppen háborút visel, ami éppen Afrikában próbálja az érdekszféráját kiterjeszteni, ami beavatkozik más országok belügyeibe, ami dezinformációs kampányt folytat az Európai Unióban, ami, hát ki tudja, lehet, hogy lehetséges, hogy ugye nem csak dezinformációs kampányt folytat, hanem voltak cikkek, amik összekötötték ugye a különböző migráns bűnözésnek feltüntetett cselekedeteket Németországban, meg Nyugat-Európában, orosz ügynökségekkel, vagy az orosz hírszerzéssel, a kommunikációs csatornáknak a megbontása, a szabotás akció. Láthatunk egy csomó cikket erről, hogy hogyan. De amúgy mit vársz? Amúgy egy kicsit ezt megkérdezem, hogy amikor egy az egyben nyomja a kormánypárti média, meg az Ultrahang is az orosz álláspontot és az orosz propagandát, az, hogy valaki Oroszországhoz köthető, most ez őket nem fogja zavarni, érted? Mert hogy nem tudom, hogy pontosan hol fogják megkövetni magukat. Ja, Oroszországhoz vagy köthető, de itt non-stop nyomatjuk az orosz propagandát, meg az orosz álláspontot, és ki az, aki ezen felháborodik, hisz mindenkit arra lett trenírozva, hogy igazából Oroszországa, akit védeni kell non-stop. Szóval ezek után nehéz ezen szerintem azoknak az embereknek felháborodni, akik amúgy is ezen az állásponton vannak. Nógrádina. Itt szóval... Somkúti Bálintot szóval van, aki mondta, hogy 56-os hősök azok bolondok voltak. De ez szerintem azért nagyon nagy különbség van Ádámok között. Mi lesz, amikor kiderül, hogy az Orbán befolyásolja Putyin a döntéseibe? Majd azt mondja, hát igen, hát ez tetszik is nektek, nem? Hát lát, miért nem volt egyértelmű? Dehogy nem. Ez egy olyan következetesség kéne, hogy legyen, hogy kiderül, hogy valakinek orosz szálai vannak, lehet, hogy pont ezért is szeretik. De ez szerintem azért különbséget kell tenni a között, hogyha valaki mondjuk egyetért Oroszországnak a politikájával, ami meg az agressziójával, oké, látjuk, a Bencsik nekik szurkol. És a Bencsikről kiterül majd, hogy orosz szála van, akkor mit fognak? De az egy másik kérdés, hogyha ő ja ezért van. Pénzt kap. Ja van, már kiderült. Kiderül, hogy a Szijjártól jobban van a Lavrovval. De ez is nem... Sokkoló lesz. Tehát mi történik akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy Ukrajna és az ukrán emberek ennek a háborúnak az áldozatai? Tehát valaki ez így propaganda. Ezt mondja. Szóval tehát ez történik, és mi van, hogyha az történik, hogy kiderül mondjuk, hogy az ukrán titkosszolgált egyik emberével közös cége van, és úgy mondja ezt. Azért más. És az is más, hogyha valaki azt mondja, hogy szerinte az oroszoknak van igaza, szerint tehát igen, be kellett vonulni oda Donbaszba, nem tudom. Mellette meg az, hogyha meg kiderül, hogy az orosz titkosszolgált adja neki ezeket. Nézd, ezt kell mondani. Így. Az is nagyon más. Az a része nyilván. Érdekes, hogy közben ők nagy szuverenitási, a szuverenitás ez egy nagyon fontos dolog, amivel mindenkit igen. Szét akarnak szedni. Itt már van irónia ebben rengeteg, hogy akkor most a szuverenitás az ilyenkor nem olyan fontos, amikor ilyen feltételezett hülyeségeket rá lehet húzni valakire, mondjuk a, nem tudom, a Válasz Online-ra, hogy mert csinált egy interjút, akkor most mindenki támadja őket, hogy hát akkor ez egy propaganda, ukrán propaganda. Egy interjú, nem az, hogy non-stop csak arról szól a csatorna, hanem egy interjú, akkor meglátják a propagandát, de egy Origón vagy Ultrahangon, ahol non-stop az orosz narratíva, meg a orosz propagandát hallod vissza, és még kiderül, hogy orosz szálak is vannak benne, akkor a szuverenitás védelmi hivatal így... Lejárt a munkaidő. Na jó van, gyerekek, úgyis nyár van, most egy kicsit pihenjünk. Ez az, amit azért még a, mondjuk az ultrahang szimpatizások is azért felhúzhatják a szemöldöküket, hogy azért most a szuverenitás az vagy legyen mindig fontos, vagy pedig ne hangoztassák annyira csak az egyik oldalát, ami egy csomószor amúgy kamu is, és szóval ilyen szinten csak észreveszik az emberek, hogy ez furcsa, nem? Én egyetértek veled, Ádám, és látod, tényleg azt gondolom, hogy ilyen észérvekkel azért meg lehet győzni az embereket, akik gondolkodni akarnak, és azért próbálnak mondjuk tájékozódni a világ dolgairól. Azért az ultrahangon nagyon sokat beszélnek a világ dolgairól. Más kérdés, hogy ugye olyan emberek, akiknek esetleg, hát úgy tűnik, hogy megpróbálnak beprotezsálni olyan embereket a külügyminisztériumhoz, akik nem mennek át a biztonsági átvilágításon. Most azt meg nyilván nem tudjuk, hogy a Spötte az kapott-e bármit a munkájáért, nem ezt állítjuk. Azt állítjuk, ami a hírekben ott volt. Vannak olyan kapcsolatai, amik felvetnek kérdéseket. És ez innentől kezdve ez nem arról szól, igen, hogy akkor itt meg lehet szóltatni, mondja az ő oldalát is. Nem, az ilyen emberek nem kell megszólaltatni. Amíg nem tisztázódik, hogy most akkor ez hogy volt. Igazad van, Ádám, fontos a szuverenitás, mindenkitől szuverénnek kell lennünk, a tájékozódásunk, vagy legalább tudnunk kell, ahogy ugye a szuverenitás védelmi hivatal mondja, hogy akkor, tehát hogyha itt egy amerikai befolyás közvetítése, vagy egy orosz befolyás közvetítése van, akkor legalább legyen ráírva, hogy... Igen, hát meg az is érdekes, hogy itt azért a súlyok is, érted? Itt van a titkos szolgálat, mondta ki, hogy ez probléma. Hát ez nem érdekes. Vagy csak a hasára csapott, hogy hát ez Ukrajnáról szól, úgyhogy ez propaganda. Bizonyítékom nincs, de nem is kell. Egyértelmű az egyik sokkal súlyosabb, és mégis a sokkal súlyosabb, amivel nem törődünk. Érdekes. Ugye? Hát jó van, akkor meglepődtem. De hogy az a baj, hogy most lehet mondani, hogy igen, biztos talán van itt, aki felhúzza a szemöldökét ezen az ultrahang nézők között, de hogy nagyon sok ember ebben a mindsetben, hogy Oroszországnak van igaza, ők a jók, sokan megbocsájtóbbak, és valószínűleg nagyon elfogultak. Itt nem biztos, hogy átüti ezt sem azért, mert hogy ja, hát kapcsolata van, de hát az oroszok a jók, ők akik segítenek, ők akik a mi oldalunkon vannak, és valahogy rögtön megbocsájtóbb az ember, és nagyon nehéz nyilván belelátni egy ilyen szintű elfogultságba, de nem valószínű, hogy túlságosan meghatja őket most a mi beszédünk itt szerintem. De lehet, hogy ők meg azt gondolják, hogy más meg nagyon elfogadó azzal kapcsolatban, aki mondjuk amerikai vagy ukrán. De nem én mondtam, az titkos szolgálat mondta. Hát igen. Érted, még csak nem is egy Lipcsi hogy most a Lipcsik azt mondták, hogy az ultrahang meglepően orosz párti, hanem a titkos szolgálat mondta, az most azzal nem nagyon lehet azt mondani, hogy ezt mi találtuk ki. Na jó, hát... Hát igen, de itt tényleg én arra akartam kitérni, ami, tehát ez, hogy itt ez nem vélemények vannak, meg hogy akkor most a Spötte az most akkor... Ki mit gondol, hogy ő mit, meg mit hogyan csinál, hanem arról van szó, hogy vannak vele kapcsolatban, igen, olyan információk, amiket érdemes lenne átbeszélni, mielőtt ugye a véleményét így meghallgatjuk, és ezt pedig hát sikerült elsöpörni az asztalról. Köszönjük szépen! Nyilván itt nagyon sok szakértelem gyűlik össze az ultrahangon, biztosan a Nógrádi Györgynél is van valami szakértelem, meg a Somkúti Bálint. Még kiderül, hogy Nógrádinak is van mi orosz szállat, akkor eldobom az anyamat. Ez nem fogom, ez feldolgozhatatlan lesz. Jó. De az, hogy például amúgy a Somkútit, ezt nem tudom, hogy ez minden műsor úgy kezdődik, hogy bocsánatot kér azért a kijelentésért. 56-os hőseinkről. Na mindegy. Közben nem mindenki mondhat bármit, úgy tűnik, tehát az Aranyosi Péternek vissza kell adni a karinti gyűrűjét. Eljött az idő. És elvesztette azóta. Akkor csak az van, hogy nem használhatja, hogy ő karinti gyűrűs. Nem mondhatja magáról. És igen, akkor börtönbe zárják. Nem zárják szintén börtönbe, de lehet, hogy egy idő után börtönbe zárják. Várjál már, van egy albino hód a Hortobágyon. Na látom. Hello, basszus. Azért, bocs, Aranyosi, de figyelj, ez sokkal fontosabb. Szóval van egy albino hód a Hortobágyon. Ez az, amiért kellett visszaadni, amiért a Marcit kérdezték fel előadásban a Kelenföldön. Igen, azt mondta, hogy cigány származású honfitársainkra, hogy dakoták, hogy ott a moziban. Ami hát lássuk be, azért tegnap nem... Nem a legizlésesen. Nem. Viszont az azért egy érdekes sztori, amikor a hírhamisító, ugye ő az a Pap Dániel, akit jogosan hírhamisítónak lehet nevezni a bírósági ítélet szerint, ő megkéri akkor, hogy ne. Tehát ezt a súlyos társadalmi károkat okoz a megnyilvánulásaival Aranyosi Péter, úgyhogy ezért nem itt a karinti gyűrűt viselnie. Én nem tudom, hogy a Pam Dániel amúgy nem okoz-e súlyos társadalmi károkat. Nem tudom. Nyilván amúgy azért ezeket a megnyilvánulásokat, ezeket, ez szerintem se jó, hogyha ezeket szó nélkül hagyjuk. Most izét azt mondja, hogy ezután előkerült egy korábbi otthonomba cigányozása is, illetve máskor eléggé ízéstelenül Auschwitzból szökött zsidó nénikről is beszélt már. Ez nagyon nem korrekt. Hát nem tudom, igen, nyilván ilyen komos kontextus nélkül azért, akik humorban utaznak, azért tudnak politikai inkorrekt dolgokat mondani. Igen, ami is ahhoz lehet tőlük venni a karinti gyűrűt. Igen, csak hogy ahhoz nyilván egy kontextus is kell, mert azért nem tudom, most pont én nem láttam azt az interjút, de biztos mondott olyanokat, ami megkérdőjelezhető, de ez legalább akkor megtörtént, elvették a karinti gyűrűjét, biztos persze. Nem tudom, mi lesz akkor most vele. Bocsánat, csak azt akartam hozzátenni, hogy nyilván azon a Tisza párthoz akarták kötni. És... ja, hát akkor meg is van. Ja, igen, ez a... Albino Hood. Akkor ezt még egyszer nézzük meg. Én adom a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársait, hogy ezt képzeld el, hogy az a munkát, hogy ott fényképezed az Albino Hoodot. Szerintem ez rendben van. Én boldog vagyok. Ó, még valaki boldog itt. Varga igen. Judit. Varga Judit egy albinó tévészekrényt hozott össze. Egy hosszú út első mérföldkövéhez érkeztem. Elméleti és gyakorlati vizsgám sikeres letétele után államileg elismert azt, hogy szakmai bizonyítványt szereztem. A képen... már megrendelésük is volt egy csomó. Még csak most szereztem meg a bizonyít. Hát nem ő csinálta, gondolom, hogy csak a cég volt az övé, nem? A képen az általam készített vizsga remekem látható egy fiókos tévészekrény. Szép amúgy. Nagyon ügyes a Varga Judit. Figyelj, nézd, ez volt az előző bejegyzése. Hogy lemond? Igen. Nem, látod, van itt. Hát ja, ezek újak? Most már azt amúgy figyelj, vagány. Nagyon menő, vagány. Nagyon ügyes a Varga Judit. Ez egy menő cucc, én nem tudok ilyeneket csinálni. Pedig az asztalosság az egy kifejezetten menő dolog szerintem. Igen, de miért tartozik ez ránk, Varga Judit? Hát a ez politikusi... a saját oldala. Hát de ez nem a politikai oldala? Nincs már, nem már visszavonult a politikától. Hát ez a saját oldala. Én azt kell mondanom, hogy példát mutathat szerintem a fideszes képviselőknek. Van élet a politika után, ezt nem árt, hogyha mindenki ízlelgeti. Látod, talált egy új szakmát, új munkát, lehet, hogy még megrendelése is lesznek, mert amúgy ismert, szóval lehet, hogy lesz, lehet, hogy még az is lehet, hogy a kormányzati megrendelése is lesznek, ki tudja. Nyilván az is segít, biztos, hogy van egy eléggé bekötött, nagyon-nagyon felső vezetésben lévő csávója, ami miatt aggódni sem kell, szóval nem kellett neki sose azon aggódni, hogy ilyen hal. Így lehet, hogy egyszerűbb, igen, új szakmát kezdeni, de szerintem bármelyik politikusunk azért messze áll attól, hogy ilyen haljon, és nem kell félni, kedves fideszesek, van élet a politika után. Igen, Orbán Viktornak se kell meghalni. Meg a DK-sok, meg a Momentumosok, meg mindenki. Szóval időben kiszállt, látod, megtanult egy szakmát, mire leváltják a Fideszt már, lehet, hogy egy keresett asztalos lesz. A jó szakembernek annak mindig van munkája a Magyarországon, ugye, mert a többi jó szakember elment Németországba szakemberkedni. Az gyanúsabb lesz, hogyha mondjuk marad a Fidesz, és 4 év múlva benne lesz a top 10 leggazdagabb emberbe az asztalos cégével, az azt mondom, hogy az azért egy nagy felévelés, de itt azt gondolom, hogy legalább tényleg ért a szakmájához. Vagy köztársasági elnök. Ilyet már meg tud csinálni. Mm. Az is lehet. Vagy majd összefuttok vele a Mutterstati Osamba, mert ott asztaloskodik. Tegnap szerintem elment előttem egy csáv, és felismertem a kocsi előtt. Nógrádi György? Nem, szerintem az Origo főszerkesztője. Volt, igen. Vagyis őt ismertem fel benne, aztán így már hátta volt, úgyhogy nem voltam biztos benne, szerintem ő volt. És én is láttam egyszer. De akkor most mi csinál? Hát a MediaWorks-nél van. Na jó. Gondolom majd felügyeli a Metropolit. Nem asztalosnak ő is? Jó. Na jó, hát sok sikert Varga Juditnak a magánéletében, nem a politikai karrierjéből, ott már szintén megvolt az összes siker, ami nekünk kell. Karácsony Gergely bejelentette, hogy Budapest megrendezi a Pride-ot 28-án. A kormányzati tájékoztatási központ reagált rá. A kormány megdöbbentőnek tartja, hogy a fővárosnak van pénze a Pride-ra, bezzeg nincs pénze a BKV-ra. Jobb lenne, a főpolgármester a Pride helyett a BKV-val foglalkozna. Miért az olyan drága, hogy emberek felvonuljanak? Úgy tűnik. Biztos nem ingyenes, de hát, hogyha ki kell állni az emberek jogaiért, az azért talán ennyi belefér. Azért nem hiszem, hogy ez milliárdokat kell elkölteni. Csak a rendőrök biztosítják a helyszínt. Pride ezek majd megoldják, nem? De mi van az? Lehet, hogy adóbevétel van, hogy mindenki kimegy, a helyi kávézókba vesz egy csomó dolgot. A rendőrségnek lehet, hogy bevétel. A rendőrségnek nagyon sok bevétel, igen. Ja, igen, hogyha akarjátok amúgy támogatni a jogi segítségét a tüntetőkön, azoknak a tüntetőknek, akiket megbüntetnek majd a Pride miatt, akkor ugye a kutyapárt a szürke pólóit, amiket árul, azoknak a bevételéből erre hoztak létre egy alapot, hogy a büntetéseket ki lehessen fizetni, meg van egy jogi csapatuk, aki majd próbál segíteni. Kíváncsi leszek, hogy hány embert vesznek elő. Vagy olyan sokat kéne, inkább senkit. Hát ez majd kiderül attól, ezt, hogy az hány embert. Az arcfelismerővel akarják? Ott lesz az arcfelismerő. Ez érdekes lesz. Hát majd meglátjuk meg, hogy belemernek-e beállni, ugye? Mert megint tudjuk, a Fidesz az annyira bátor, hogy a Lázár János az ilyen videókban így hergel, hogy meg kéne ölni a pedofilokat, meg a migránsokat, de hogy nem lehet Pride, még a Kincsen Parkban sem, és akkor utána pedig a Bóka János meg kint Brüsszelben meg azt mondja, hogy milyen Pride tiltás. Nem is tiltottuk. Nem tiltottuk be a Pride-ot, soha nem. És akkor utána pedig visszavágunk a Lázár János, és akkor utána pedig, hogy mi történik, az pedig nyilván a mérésekből majd kiderül, hogy hát mennyire háborítja föl az embereket, és hogyha nagyon, meg itt sok ember van kint, akkor meg azt fogja mondani a Fidesz, hogy hát de nincsen Pride, hát nem lehet Pride-nak hívni. Szivárványos felvonulás a neve, úgyhogy nincsen Pride. Sikerült megvédeni a Pride-dól a gyermekeket, a Pride. Ja, mert most nem Pride a neve most, de közben itt Pride bejelentés. Hát mert akkor jó, de majd azt mondják. A Pride az ugye a Fidesz úgy fordították, hogy parádé. Budapesti büszkeség. Parádézás, hogy nem? Ez ki fordította úgy? Parádé. Igen, a fideszesek. Szerintem Budapest parádé. Az egy másik. Siker, nem? Tehát ja, akkor ez megakadályozta a Pride-ot. Budapesti büszkeség címet kapta, de hát melyre? Nem csak hát mondjuk ott történik, oké. De nem csak a budapestiek lehetnek büszkék, nem? Nem. Jó. Meg ez nem hiszem, hogy a budapestiségről szól. Hanem arról, hogy hol lesz. Szóval Budapest büszkeség. Tu. Jó, van ez így. Itt a friss előrejelzés. Alig nőhet idén a magyar gazdaság. A KSH vezető elemzője szerint 0,5%-os növekedés várható idén. Ja, és akkor még ki tudja, hogy leáll-e Budapest, mert az nem segítene amúgy. De az már azt jelenti, hogy növekedés, úgyhogy ezzel meg vagyunk. Orbánék azt mondják, hogy növekedtünk. Nem annyit, mint a környező országok, hát még annyit sem, mint egy afrikai ország, mert ott meg sokkal gyorsabban növekednek. De ugye múltkor annyit csökkentünk, amennyit más növekedett, de... Nem baj, nem is kell mindig növekedni, nem? Most belefárad az ember a folyamatos növekmésbe, megvan a hely a kapitalizmus kritikájának is, és azt mondja Orbán, hogy mi elutasítjuk ezt a folyamatos, mindig csak többet mentalitást. Igen. Miért nem lehet, hogy megelégszünk azzal, ami van? Igen. És nem kell mindig növekedni a gazdaságnak. Bár most tegnap láttam a Telexen is egy olyan cikket, hogy szépen csendben azért elindultak a leépítések a gyárakban. Aha. Konkrétan úgy vannak leépítések, hogy nem tudják, hogy mindenkit csak úgy kibaszni, úgyhogy mindenféle hülye indokra hivatkozva. Ó, arról szólt ez a cikk, ez az, hogy 3 percet késett az ebéd szünetére az ember. Valakit késett, vagy az volt, hogy a parkolóba cigiztek az emberek, és az elmetek még nem szabadna ott cigizni, és akkor másnap mondták, hogy ki vannak rúgva. És akkor így egy csomó embert így elkezdtek elbocsájtani a gyárakból, mert ugye nem annyira jött be most ez az akugyár sem, mert most éppen az a piac sem megy annyira, és akkor nincsenek leépítések, csak hogy valaki kahint egyet és kirúgják. És ez sem biztos, hogy segíteni fog a GDP növekedésben, vagy ez már reakció arra, hogy nincs szükség ennyi emberes szavazókra. Csak hogy akkor most szólunk a Font Sándor képviselő úrnak, hogy a Telex ezt megírta? Ja, ha esetleg érdekli, a Telex megírta, leépítések kezdődtek ilyen suttyomba, hogyha esetleg akarná képviselni a magyar emberek érdekeit, csak akkor gondoltam. Tudjuk, hogy nem elvárható bár mindenkitől a világon, országgyűlési képviselőtől talán igen. Ugye a Tölgyesi mondta, hogy ennek a NER-nek a fenntartásához 3-6% közti, de leginkább egy 4,5% fölötti gazdasági növekedésre szükség van, hogy a klientúrát fel lehessen tartani. Úgy tűnik, hogy ez nem csak hogy idén, de még jövőre se fog összejönni. Nekem ebbe ez az érdekes, amit a Lakner mondott a Telexen, gazdasági dolgokról is beszélt, és hogy ott van a 4,4%-os infláció is, amit megint nem sikerül azért rendesen csökkenteni. Szerinte a kormány egy dolgot csinál, aminek lehet politikai hatása, az adósság felvételi keret megnövelését. Majdnem megduplázta a kormány azt az összeget, amit hitelfelvételként behozhat a gazdaságba. A hitel úgyis nagy kedvencük. az jó a hitel. Más. Hát jó. Ő nekik kell visszafizetni? Az ösztönző gazdaságot, csak egy, amikor már most rengeteg pénzt arra fordítunk, hogy a hiteleket fizessük, aha, de egy embernél is azt mondanád, hogy ha tele vagy hitellel, akkor nem biztos, hogy a legjobb megoldás további hitelek felvétele, miközben mindenféle luxus baromságra költesz. De úgy látszik, egy államnál ez megbocsájtóbbak az emberek. Tehát amikor a költségvetésednek a 10%-át... Egy ember nem is kap hitelt már ilyenkor. Egy állam még úgy látszik, ki tudja bulizni. Ugye az államadóságot mindig csökkenteni kell, ez nagyon bárcsak fontos. Államnál is lenne egy olyan korlát, hogy ne tudjon elszállni ilyen szinten. De érdekes, hogy egy állampolgárnál egy idő után nem kapsz hitelt. Meghúzzák, kész, nem? Itt ennyi, a jövedelmed ennyi százaléka lehet hitel, stb. Az állam az meg teljesen elborulhat ilyen szinten, azt semmit akar, ő meg megemeli a saját törvényei szerint, hogy mennyi hitelhez juthat, és akkor így az ember azért, miért lehet az, hogy egy állam az kevésbé felelősségteljes a pénzével? Hát de tudod, hogy miért van? Hát mert ez nem az ő pénzük. Hát ez olyan, mint hogyha én azt mondanám, Ádám. Hát de olyan, hogy én a te nevedben fölveszek pénzt. És én mondom a banknak, hogy adj még pénzt, hát majd visszafizeti, hát kit érdekel? Amúgy ez jogos, mert érted, én már nem vettek föl hitelt, de helyettem a Fidesz felveszi az összeset. És akkor... Majd te kifizeted. És kifizetjük. Vagy. És ezt nem értik az embereket csomószor, megkapják a nem tudom mit, a ilyen olyan adó visszatérítés, vagy mindenféle szart, hogy a Fidesz ad, nem tudom most, hogy van a nyugdíjasok, épp mit kapnak, de hogy nem mindent sokat. Mi fogunk megfizetni. Mindent. Nincs ingyen pénz. De amit mi nyomtatunk, mert az sincs ingyen. Igen. Na jó, szóval innentől azt mondja a Lakner, hogy innentől Nagy Márton és Orbán Viktor kezében vagyunk, hogy ezt az összeget mire fogják felhasználni. Hát, az nem olyan jó. Nem nyugodtál meg? Nagyon nem. Pedig a Nagy Márton. Tudod, mennyi ideig van még mindent elkölteni, elbaszni és tönkretenni? Még 300 napjuk. Az túl sok. Az alatt tudod, mennyi dolgot tönkre lehet tenni? Itt egy országnyi. Főleg, hogyha így speedrunolnak, mint mostanában. Ezt kérdezted, hogy ugye nincsen határa annak, hogy mennyi hitelt vett fel egy állam, és de van, pontosan jövő áprilisban lesz ez a határ. A hitelkeret megnőtt, és aztán közben még az a törvény is lett, hogy mostantól bármit költhetnek kampányra. És nem kell ellenőrizni a forrását ugye a pénznek, a Facebookon elhirdetett pénznek. És erre van, amúgy az mennyire szörnyűen hangzik, hogy igazából az államot ugye azért tartjuk fent, hogy minket képviseljen, nekünk összeadjuk a pénzt, és hogy csinálja a közös ügyeinket, és hogy az államnak közben végtelen pénzt arra költ, hogy megint ő lehessen hatalomba, az azért egy ilyen nagyon rosszul cseng, nem? Hát az állam költ arra, hogy egy bizonyos párt kommunikációját érvényesítse. És milliárdokat. Ugye most jött ki az átlátszón az, hogy 125 milliárd forintról nem akartak elszámolni a Rogánék. Azt mondták, hogy azért, mert hogy nincs róla digitális nyilvántartás, hogy mire költöttek. Hát most 125 milliárd, de nem, nincs, hogy véletlenül annyit adtak borravalónak a Volton. Nem. Na most nem lehet, hogy mindent elszámoljanak. Hát meg digitálisan? Igen. De nem papír alapon megvolt? Ilyen valami 20-25 ládában. Nem muszáj digitálisnak lennie, nem? Az átlag embernél már muszáj? Hát igen. Annak kéne lennie. De az átlátszó arról írt, hogy elképesztő, hogy a saját törvényeit nem tartja be az államigazgatás. Ugye a minisztériumok, egyes minisztériumok, legalábbis ebben az esetben. Igen, és utána pedig a bíróságon kell kiperelni tőle. És még azt se akarja végre, hogy ez tényleg horror. Akkor valószínűleg jó saját... dolgokra költötte, nem? Hát ő ugye ezért reklámra sikerült elkölteni különböző újságoknál, és kiderült, hogy ezekben az óriási dobozokban, 17 dobozban csak ilyen kiadványok voltak, amik így el voltak, így be voltak oda rakva, hogy na, itt is reklámoztunk, itt is, és ez az elszámolás. Kikeresel 100 újság közül így egyet, és kinyitod, és ott van benne egy hirdetés. Jó, Orbán Viktor, akkor nem lesz háború, Orbán Viktor. Szóval a Lakner azt mondja, szerinte itt tényleg a jövőnket darálják bele ebbe a választási győzelembe, és a mi személyes terheink fognak növekedni a következő időszakban. Azt szerettem volna felidézni, Ádám, hogy emlékszel a 2022-es választások kampányára. Nagyon sok pénzet elköltve adóvisszatérítésre, fegyverpénzre, árstoppok voltak. Nagyon iszonyú mennyiségű pénz ment el kampányra. Nyilván tehát a kormányzati tájékoztatásra akarom mondani. Bocsánat, és könnyen összekeverik. Igen. Mind emlékszünk a választási osztogatásra, ami után a választások után hirtelen meg kellett húzni a nadrág szíjat, hirtelen már nem jó volt háborús veszély, de olyan veszély mégis volt, hogy a gazdaság az sajnos egész egyszerűen nem tudott növekedni, hiszen a háború van a szomszédban, és azóta is amúgy ebbe vagyunk, ebbe a mocsárba rántott bele minket a kormányzat ezzel a túlköltekezésével, és most, hogy 4 éve szenvedünk ebbe, és nem tudunk kilépni belőle, most felveszünk hitelt ugyanerre, hogy irgalmatlan mennyiségű pénzt szét tudjon szórni a kormányzat, hogy hát, ha újra a Fidesz KDNP-t választják meg az emberek. Azon gondolkozom, hogy ez ez nekik nem szopatás, hogy most elköltök annyi pénzt, hogy vissza beleroppan a megválasztják, és végtelen pénzt elköltök, miközben már elraktam az összeset, szóval igazából visszavonulhatnék, boldogan élhetnék. De ez újra termelődik. Jó, de hogy ez bejön nekik, és újra megválasztják őket, akkor ők lesznek itt, hogy 4 évig kell megint kormányoznom egy országot, ahol semmi pénz nincs már. Ez nem magukat szopatják ezzel valahol? De elfelejtesz valamit, nem, hogy a Soros. Ja, hogy igazából nekik ez egy teher, de értünk teszik. Nem, hanem... Nem tudnak védeni Sorostól. Nem, hanem az... Az Ukrajnát. Azt felejted el, hogy teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van ez az ország, ők csak uralkodni akarnak rajta. Mm. Teljesen mindegy, hogy milyen szarba lesz. Hát az ukránok miatt van. A Soros miatt van, éppen a főellenség.hu, ki épp a főellenség, amiatt van. Van ilyen, hogy főellenség? Persze, ott... Most ki? Most szerintem Ukrajna amúgy. Kifejezetten Ukrajna. Ja, az Ukrajna. Bár egy időben... ott Magyar Péter átlógott egy kicsit, ez ma volt egy fél óra, amikor Magyar Péter inkább volt ellenség, mint Ukrajna, de igen, top 7 téma a mai napon, Ukrajna-Magyar Péter, heti top 10 témában, ott már jobban kiemelkedik Ukrajna. Érdekes, ez Oroszország nincs benne. A melegek most följöttek. Igen. Most jön a Pride. Ezt ennyire real-time monitorozza? Hogy ez egy óránként? Nézi az Origót, meg minden ilyesmi? Németország, melegek, Brüsszel. Hoppat, Brüsszel megugrott reggel óta. Fantasztikus. Tényleg elképesztő. Hát az esti blokkot lehet látni, hogy hogy megugrott Ukrajna. Szóval várhatjuk, hogy megint egy kicsit rosszabbul fogunk élni. Teljesen mindegy, hogy ki fog nyerni. Az biztos, hogy az államkassa az teljesen üres lesz. Köszönjük szépen a Fidesz kormányzatnak, hogy ennyire felelősség teljesen gazdálkodik. Hát, hogyha az adósságokat beleveszünk, már most is üres, már mínuszban vagyunk, de eléggé. Még üresebb. Üresnél is üresebb lesz. Wikipédiás térkép alapján állítja az MCC kutatója, ez már jól hangzik, ugye, hogy azt hittem rögtön egy mémkép a Redditen és az alapján, hogy megdőlt egy kormánykritikus mítusz az alacsony bérekről. Sebestyén Géza. Egy kutató, egy nagyon kutatóember, felment a Redditre, vagy a 9gag-re, igen. És azt mondja, hogy az átlagbér, a megélhetési költségekkel korrigált átlagbér, az jó. Nálunk. Igaz, hogy máshol sokkal jobb, de nálunk jó. Magasabb, mint a szlovák, a görög, a lett, a bolgár, a román, a portugál, a horvát, vagy az észmutató. Én szívesen elhinnék ennek a Sebestyén Gézának sok mindent, csak ugye tudod, ki volt? Ki ő? Mit mondott múltkor ő? Ez nem, az nem a tévés? A mobiltelefonos. Nem a tévé. A mobil. TV. Hogy több okostelefonja van a szegényeknek, mint 2010-ben volt. Ő ugye az, amúgy nagyon, tehát... Doktori fokozatát is. Igen, igen. Az egyetemen szereztem. Tehát az, nem itt szerezte, az az érdekes. Hát az hogy, a Corvinuson. Hát a Corvinuson, és az az érdekes, hogy itt tehát az MCC-ben ez az ember, nyilvánvalóan ez az ember nem hülye. Hát, valamennyit ért a szakmájához. Hát, és akkor mégis ilyen dolgokat mond, én szerintem ez egy sokkal rosszabb dolog, amikor az ember nem fogalmatlanságból, tájékozatlanságból, hozzá nem értésből mond valótlanságokat, meg tehát elfelejtette súlyozni ezeket a dolgokat. Most, hogyha megnézzünk más statisztikákat, amik nem csak egy térkép, ami oda van rakva a Redditre, hanem mondjuk az Eurostat adatai, akkor kijöhet, hogy akkor oké, nem biztos, hogy annyira jól állunk. Mondjuk az éves átlagos bruttó munkabérben utolsó előttiek vagyunk. Az éves átlagos munkabér egy alkalmazottra vásárlóerő paritáson 2023-ban. Az OECD-ben csak Görögország volt mögöttünk és Mexikó. De majd egyszer lehet, hogy lehagynak. Nem soká. Ekvivalens egy főre jutó vásárlóerőre kiigazított nettó éves átlagjövedelem. Ott Szlovákia mögöttünk van. De érdekes módon... Kíváncsi lennék, hogy amikor beléptünk, akkor hogy álltunk? Akkor is a sor végén voltunk minden? Nem, ennyire nem. Az biztos, hogy Magyarországnak a jövedelmi átlagok mondjuk jól nőnek, de mondjuk a mediánban teljesen biztos, hogy rohadtul leszakadunk. De az átlagokban se állunk olyan jól, mint amilyen jól korábban álltunk, de az átlagokban még úgy viszonylag tartjuk a tempót, de azt is láthatjuk, hogy a társadalom viszont szegényedik el. Az, hogy így mindenhol így az utolsó pár között vagyunk ezekben a statisztikákban, nyilván a lakmusz akkor biztos azt fogja mondani ez a faszi, hogy majd itt cherry picking-elt, és itt viszont mögöttünk vannak a szlovákok, a görögök, a lettek, a bolgárok, a románok, a portugálok, a horvátok. Nagyon jó, a törököket, az ukránokat és a moldávokat már föl se sorolja. Source Wikipedia, ami oké, de hogy az... Nem, ez az amazingmaps.shop. Jó, de a source az a Wikipedia, miközben a Wikipedia-nak is pont az a lényeg, hogy mi a source. De várj, nézd, itt van valaki, akinek jobban hiszek. A KSH, ahol még nem láttunk ugye adatmanipulációra utaló jelekről szóló cikkeket. Igen, érdekes volt. A nettó átlagkereset a friss KSH jelentés szerint 486.500 forint, a nettó medián kereset pedig 392.700 forint. A nettó medián. Nem hiszem el, hogy a nettó medián bérem úgy majdnem 400 ezer forint Magyarországon. Ez, legalábbis fenntartásokkal kezelem ezt azok után, hogy láthattuk, hogy a szegénységi küszöb felett olyan kiugrás a statisztikákban. Szóval, nem lenne sok. Mert azért amilyen költsége van a megélhetésnek, vagy egy lakásbérlésnek, és még nem raktuk bele azt, hogy hirtelen kiadások mindenkinél vannak. Szóval azt mondom, hogy így is durva, hogy ez azért gyanúsan soknak tűnik. Közben nagyon kevés, hogy ez, tényleg hogy a magyarok fele még a 400 ezeret sem kapja a készhez. Úgy viszont ez egy... A KSH szerint. A KSH szerint, akik ahol szeretnek az... szépíteni. Hát igen, hogy így hát vannak így itt a szegénységi akkor. Küszöb, előtte így van a statisztika, utána pedig így kidő. Mindenki a szegénységi küszöb fölött van, úgy tűnik, és akkor lehet, hogy itt is így a medián bér fölött egy ilyen kiugrás lenne, hogy mindenki pont medián bért keres, vagy annál fölött. Nem tudom, nem láttuk ezeket a sorokat, a cikkeket láttuk, amik más a szegénységi statisztikákról szólnak, és nem voltak meggyőzőek, legalábbis valami hibával terheltek lehetnek. Igazad van, Ádám, hogy ez így se lenne nagyon jó. És ráadásul ugye nyilván tehát ezt is különböző munkakörökben azért más-más a medián kereset. Meg gondolom már megyénként is lehet, hogy medián az más mondjuk Budapesten, meg más Borsodban. És biztos, igen, ezt is így. Ilyen jó lenne, ilyen lebontott is. Ha már a statisztikákról beszélünk, egy érdekes esetre hívja itt fel a HVG a figyelmünket, ugyanis vannak ugye árkorlátozások a gyógyszertárakban is, például a végbélkenőcsre. Az jó. Fontos. Amúgy tényleg lehet, hogy ez van, akinek nagyon jól jön. Az a 25 termék, ami felkerült erre a listára, hogy csökkentjék az árát, ebből kitalált, hogy mennyi van rajta a KSH listáján, amiből az inflációt számolja? Minden 25. 24. Ah! 24, igen, valamelyik hiányzik. Még sincs olyan nagy infláció. Még sincs. Nincs infláció. Hát milyen kényelmes. Érdekes. Itt van, ez mind rajta van pont véletlenül a KSH felsorolásában is. Úgyhogy most már tudjuk legalább, hogy a Nagymárton nem úgy volt, hogy így kinyomtattak valami papírt, és így legyenek ezek. Így választotta ki, hanem kinyomtattak neki valami papírt, kiderült, hogy ez a KSH-nak a kosara volt, amivel az inflációt számolja. És még hozzárakott egyet. Igen, odaírta, hogy várja. Azért nem lehet csak az, van még valami, tudtok még valami gyógyszert? De azt mondta, hogy mit írt nekem fel az orvos, várja ezt. Azt még odarakom, kész. Van valami, amit most nagyon drága kifizetnetek. Infláció torzító hatása lehet, legalábbis, hogyha a valós inflációt szeretném megnézni, akkor lehet, hogy ez se segít abban, és még így is 400-ig van az infláció, úgyhogy tudjuk, hogy pont amikkel mérik azoknak az ára korlátozva van, vagy az árrése, vagy hogy, nem tudom, hogy van, ez itt is árrés van, vagy itt ár... Önkéntes árkorlátozás, mit nem értesz rajta? Bocsánat, nem tudom, önkéntesen korlátozódnak az árak ára. Az úgy szokott lenni, ilyen a gazdaság, hogy önkéntesen korlátozza az árakat amúgy. Amikor a nemzetgazdasági miniszter ugye szól az emberek nevében, igen, ez túl drága. Volt már egy ilyen rendszer, amiben ezt próbálgatták? Igen, Orbán azt mondta, hogy pont ő bontotta le, ha jól emlékszem. Most felépíti újra, legyen mit lebontani. Azt mondta, már unatkozott, hogy hogy volt ez? Régen nem unatkoztunk, akkor mi volt? Régen. Kommunizmus. Nem azt bontottam le egyedül a beszédemmel, és de hát igen, de. Amúgy tényleg elképesztő az. Mindenkinek tudom ajánlani, nézze meg azt a 11 perces videót. Hogy hogyan bontotta Orbán a kommunista rendszer? Amúgy lehet, hogy ez egy betekintés Orbán lelkébe, hogy hát ő mit képzel. Ő egy hős. Ő egy hős. És már sokkal régebb óta van a szakmában, azért az embernek egy idő után felmerül, hogy át kell adni azért a fiataloknak, a friss arcoknak is a terepet, és média szinten is úgy gondolom, hogy ezen gondolkozom, hogy majd egyszer ugye mást kell csinálni, stb. De hogy aki meg hatalom van a kezébe, ami kifejezetten torzítja az embert, meg az a hatalom, az meg főleg át kéne adni, és így nem úgy tűnik, hogy nagyon terve van. De néha egészséges az, hogy megcsináltam mondjuk a rendszerváltást, ugye, ő? Igen. És aztán átadni az új embereknek, hogy most már akkor ti csináljátok, aztán ők is átadják. Azért így 35 év után is még ragaszkodni a hatalomhoz, ez szerintem neki sem tetszett volna annak az Orbán Viktornak, aki ezt a beszédet mondta volna. Én úgy gondolom, hogy legalább... Azt mondta, hogy Kádár adja át a hatalmat, vagy azt, hogy ne? Generációnként lehetne egy váltás, és akkor egy szép egészséges, de hogy mindig várunk 3-4 generációt, és aztán van egy váltás, aztán megint 3-4 generációt, szerintem lehetne sokkal egészségesebben építkezni. Generációkat arra nevelni, hogy igenis majd te jössz ezután, akár ki is lehet nevelni a következő generációt, egy részét. Nyilván van, mindig lesz ellenzéki része a dolgoknak, de hogy ez egy szép dolog lehetne, Viktor. De hát, hogyha magadtól nem, akkor reméljük majd a nép rákényszerít. Már csak 300 nap. De addig a 300 napig is, mi még jelentkezni fogunk sokszor. Nézzetek be a Kopa Simpáncba. Azt akartad mondani, Ádám, hogy holnap vajon munkanap van-e? Én úgy tudom, munkanap van. Mert hogyha holnap munkanap van... Kivéve annak, aki nyaral már. Tudjuk, hogy tele van a Balaton, lehet, hogy nem veletek, de valakivel biztos. Csak mert akkor, hogyha holnap munkanap van, akkor a jól van ez így, mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek.